أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem seyirciler, nüzul sırasına göre Kur'an mesajını anlatmaya devam ederken bugün dersimiz A'raf suresine gelmiştir. Mekke'nin son dönemlerine yakın bir zamanda nazil olan bu A'raf suresinde Allah Celle Celaluhu önce kitaba dikkatimizi çekiyor. Çünkü bu kitap bizim bu dünyada neyi, nasıl ve niçin yapacağımızı öğreten bir kitaptır. Hayat bilgisi kitabı diyorum ben buna. Hayal kitabı değil, hayat bilgisi kitabıdır. Eşimize, çocuklarımıza, annemize, babamıza, komşularımıza, komşu ülkelere, 6 milyar insana, her dinden ve her dilden insana karşı nasıl davranacağımızı belirleyen, tabiata ve çevreye karşı nasıl davranacağımızı belirleyen ve bütün bunları yaratan Allah Celle Celaluhu'ya karşı nasıl davranacağımızı bize öğreten bir kitaptır. Elif, Lam, Mim, Sad diye başlıyor bu sure. Kur'an-ı Kerim'de 29 tane sure harfle başlar. Bu 29 surede zikredilen harflerin sayısı da 14'tür. Bunlar bize şunu ifade eder. Yani bir sureye elif, lam, mim, elif, lam, ra, ha, mim, kaf, ha, ya, ayn, sad gibi harflerle başlamak bütün dünya insanına bu Kur'an bu harflerden meydana gelmektedir. Bu harfleri siz de biliyorsunuz. Arap dilini siz biliyorsunuz. Buyurun, dünyanın en iyi Arap dili uzmanlarını bir araya getiriniz, Kur'an'ın bir benzerini yapınız diye meydan okuyarak sureye başlamaktır. Nasıl ki tabiatta yüzlerce elementin bir araya gelmesinden tabiattaki gördüğümüz bu güzel manzaralar meydana geliyor. Elementleri de biz biliyoruz ama o elementlerden bir bülbül veya bir gül yapamıyoruz. Naylondan çiçekler yapıyoruz ama güzel bir orkide çiçeği yapamıyoruz, yaratamıyoruz. Bir buğday tanesini yapamıyoruz, bir koyunu yapamıyoruz. Bir tarafında et, yediği çayırı, yediği otu, bir tarafta ete, bir tarafta deriye, bir tarafta yüne, bir tarafta kana, öbür tarafta süte dönüştüren ve bunları birbirine karıştırmayan bir koyuna dönüştüremiyoruz. Allah Celle Celaluhu buyurur. Kitabun unzile ileyk. Bu sana indirilen bir kitaptır. Fela yekun fi sadrike haracun. Gönlünde bir sıkıntı olmasın bu kitaptan dolayı. Litunzira bihi ve zikra lil müminin. Onunla insanları uyarman ve mümin insanlara öğüt olması gereken bu kitapları ve bu ayetleri insanlara duyurmak senin gönlüne bir sıkıntı olmasın diyor Allah Celle Celaluhu. Bu ayetle şu anda bizim içimizde olan bir hastalığı tedaviye yöneliyor Allah Celle Celaluhu. Hud suresinin 12. ayet-i kerimesinde فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى اِلَيْكَ وَضَائِقُمْ بِهِ صَدُرُكَ ayet-i kerimesinde sen sana vahyolunan bazı ayetleri terk edecektin neredeyse ve o ayetlerden dolayı da yani insanlara duyururken yüreğin daralacaktı diyor Allah Celle Celaluhu. Anlamı şu. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bazı ayetler indiğinde Peygamber Efendimiz iç dünyasında bir burkulma hissedermiş, bir daralma hissedermiş. Şimdi bu insanlar bu ayetlerle dalga geçecekler diye bir sıkıntı geçirirmiş. Peygamber Efendimiz'e Rabbimiz bunu bildiriyor. Sen niye daralıyorsun ki? Niye bunları terk etme fikrini içinde taşıyorsun ki? Taşıma manasına. Yoksa Peygamber Efendimiz'in gizlediği tek bir ayet veya tek bir kelime yoktur. Kur'an'dan bir tek kelime veya bir harf gizlenmemiştir. Ama bizim bir hastalığımızı Allah Celle Celaluhu bize önce teşhis ediyor, sonra tedavisine yöneliyor. Günümüzde bir kısım insanlarımız Batı'nın baskın kültürü karşısında ruhen köleleşmiş insanlarımız Batı'nın şimdilik sahip olduğu ilimle ispat edemeyeceği Kur'an ayetlerini tevil etmeye kalkıyorlar. Efendim bu ayetleri tarihsel yönden ele almak gerekir. Tarihse yani peygamber dönemine aitti bu ayetler deyip kurtuluverecekler. Kurtulamazlar. Böyle yapmakla bir kendi dinlerini, imanlarını tehlikeye sokarlar. İki, karşı tarafta senden tatlı ve güzel bir ses bekleyen insanlara da zarar vermiş olurlar. Günümüzde bir kısım insanlarımız akşam zikire katılır, sabahleyin kulağına küpe takar, meydana çıkar. Akşam filan sohbette bulunur, sabahleyin çenesinde sakalla dışarıda kendini tanıtmama durumuna girer. Bunlar iç dünyamızdaki hastalıkların dıştaki belirtileridir. Biz müminliğimizden huzur bulmalıyız. Mümin olmanın rahatını yaşamalıyız. Elem neşrah leke sadrak ayet-i kerimesinde Rabbimin gönül genişliği verdiği gibi İslam'ın gönlümüze girmesiyle gönül genişliğine sahip olduğumuzu kabul etmeliyiz. Bir İslam'ın izzeti, İslam'ın iffetiyle farklı davranmalıyız. Gizleme tarafına değil, açılma ve açıklama tarafına gitmeliyiz. İttebi'u ma unzile ileykum min rabbikum ve la tettebi'u min dunihi evliya qalilen ma tezekkerun. Size indirilene uyun diyor Allah Celle Celaluhu. Başkalarına, Allah'ın dışında başkalarını dost edinerek onların dediklerine uymayınız diyor Rabbimiz. Bizi yaradan O, bu teni, bu kanı, bu canı yaratan O, yöneten O. Öyleyse O'nun yönetiminden razıyız biz. Şu anda kalbimizi ve kanımızı O çalıştırıyor. Bundan memnunuz. Öyleyse bütün hayatımızı yönlendirecek kuralları indiren o Allah Celle Celaluhu'nun kitabına uyum sağlarsak, biz yine tenimiz gibi toplum vücudumuzu da düzenli bir şekilde çalıştırırız. Galilem ma tezekkerun, ne de az öğüt alıyorsunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Az öğüt alınıyoruz. Çünkü çıkarlarımız bizim bazen inancımızın önüne geçiveriyor. Gönlümüzde imanımızı saklıyoruz. Dış dünyamızda çıkarlarımız doğrultusunda hareket ediyoruz ve böylece öğütü de az almış oluyoruz. Rabbimizin emirlerine iç dünyamızda uyuyor, dış dünyamızda başkalarının emirlerini yerine getirir hale geliveriyoruz. O zaman dışımız hep başkalarının emriyle hareket edecek olursa o içe doğru sızar. Hani ağacın dallarına ziraatçılar zehirli ilaçları fazla verecek olurlarsa ağacın yaprağında kalmıyor. Yaprağından dallarına, dallarından gövdeye, gövdeden köke doğru da o zehir sirayet edip bazen ağacın kurumasına sebep oluveriyor. Ağaç genelde kökten kurur ama yapraklardan da gelerek, dallardan gelerek kökü kuruttuğu da oluveriyor. Yani insan yaşadığı gibi inanmaya da bir gün başlayıveriyor. Onun için inandığımız gibi yaşamaya çalışalım biz. Böylece hem ikiyüzlülükten kurtuluruz, hem de başkalarını kandırmamış oluruz. Başkalarının sapmasına sebep olmayız. Hani birisi sizi örnek kabul ediyor, dışarıdan, size de söylemiyor. Diyor ki şu adam Müslüman insan. Ben bunu uzaktan bir izleyeyim. İyi taraflarına bakayım. Kötülük olmaması lazım bunda diyor. Ve sizi uzaktan izliyor. Siz o adamı tanımıyorsunuz. Bir dairedesiniz, bir mahalledesiniz. Uzaktan biri sizi izler. İnsanlara karşı davranışınız, eşinize karşı davranışınız, çocuklarınıza karşı davranışınız, topluma karşı davranışınız, yolda giderken çevreyi kirletip kirletmemeyle ilgili davranışlarınız, canlılara, cansızlara karşı davranışlarınızı dikkatle izliyor. Ve siz imanınızı gönlünüzde taşıyorsunuz ama dış görüntüde çağın acımasız, kapitalist, komünist, ateist kurallarına uygun hareket ediyorsunuz. O zaman sizi izleyen der ki, yokmuş aslında bizim birbirimizden farkımız, diyor. Ve adam kendi kendine bu yol iyi yol şimdilik diyor. Yani Müslümanlarda da bir şey farklılık görülmüyor diyor. Biz içimizi dışımıza ameli salih olarak yansıtırsak, bizi izlemekte olan, takip eden, iyi niyetlerle takip eden veya kötü niyetlerle takip eden insan da etkilenir. Öldürmek için gelip de iman eden çok insan olmuştur. Sahabeden, sonra dört halife döneminde de. Yani dışarıdan geliyor, ben sevgili peygamberimizi bunu, öldüreceğim ben bunu diyor. Ama iman edip öyle gidiyor. Onun için örnekliğimize devam edeceğiz. Ve kem min qaryatin ehleknaha fecaeha ba'suna bayatan ev hum qailun fema kana da'wahum iz ca'ahum ba'suna illa en qalu inna kunna zalimin. Daha önce nice şehirlerden haber veriyor Allah Celle Celaluhu. Onları biz helak ettik diyor. Ansızın azabımız onlara geliverdi. Geceleyin uykuda veya gündüz uykularında veya ay bu ayet aynı zamanda kendi aralarında sohbetler ederken, konuşmalar yaparken veya gündüz uykularında azabımız onlara geliverdi. Ve onlar şunu dediler, ya biz ne zalim insanlarmışız deyiverdiler. Yani azabı gördükten sonra biz ne zalim insanlarmışız deyiverdiler diyor. Kur'an bunun için iniyor bize. Yani Rabbim diyor ki, sizin üzerinize azap gelmesin. Yahu biz ne zalim insanlarmışız demeyesiniz diye bakınız uyarıyorum ben diyor. Bu Kur'an'la bu peygamber sizi uyarıyor diyor Allah Celle Celaluhu. Bu konuşmalarımızın da temelinde bu var. Bu derslerin temelinde bu var. Ben başta kendimi uyarırım. Yani ayeti her okuyuşumda kendimi uyarırım. Sonra insanlık ailesi ki bunlar bizim 6 milyar insan Hazreti Adem'den kardeşimizdir. 6 milyar insana biz peygamber çocuğu gözüyle bakıyoruz biz. Hatta ben maymundan geldim diyenleri bile acıyoruz biz. Yani bir çarşamba pazarında, bir salı pazarında, perşembe pazarında kaybolmuş bir çocuk görseniz, bir çocuk o yana koşuyor, anne diyor, bu yana koşuyor, anne diyor. İki gözü, iki çeşme ağlıyor. Ne yaparsınız? Elinden tutarsınız, hiç değilse en yakın karakola götürürsünüz. Çünkü çocuğun evini bilmiyorsunuz, adresini bilmiyorsunuz. O anne veya baba onu karakoldan bulur diyorsunuz. Bir insan makamı, ünvanı ne olursa olsun maymuna baba diyorsa, ben ondan geldim diyorsa, o kaybolmuş bir çocuktur. Onun elinden tutmak, gönlünden yakalamak ve ona atası Hazreti Adem'i tanıtmak da bizim görevimizdir. Biraz sonra Hazreti Adem ile ilgili ayet-i kerimeler gelecek. Kullukum min Adem ve Adem min turab buyurmuş Peygamberimiz Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Hepiniz Adem'densiniz. Adem de topraktandır. Ya böyle güzel söz olur mu? Böylesine öz, dört kelimeden meydana gelen bir cümle olur mu? Irkçılığı kökten söküp atacak bir cümle bu. Hepiniz topraktan geldiniz diyor Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Tabi Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerime var topraktan geldiğimize dair. Birbirimize hava atmamıza gerek olur mu? Aynı topraktan yaratılmış heykelciklerin, aynı topraktan yapılmış bir tabakların, çanakların birbirlerine hava atma hakları var mı? Biz neyle hava atalım, hava atmayalım, üstünlük sağlayalım. Rabbime doğru koşarken öne geçmenin zevkini tadalım. Onun için Rabbim Allah Celle Celaluhu'nun cennetine ve rahmetine doğru koşunuz diyor. İnne ekremekum indellahi etkakum diyor. Allah katında en değerliniz, takvada en ileri olanınızdır diyor Allah Celle Celaluhu. Felen neselennellezine ursile ileyhim ve leneselennel murselin. Mahşer gününde Rabbim kendilerine peygamber gönderilenlere soracağız, peygamberlere de soracağız diyor. Hani Mülk suresinde, yani halkımızın diliyle Tebareke suresinde size elçi gelmedi mi denildiğinde galu dediler ki evet geldi ama biz o peygamberi yalanladık derler. Peygamberlere de sorulacak. Siz bunlara tebliğ etmediniz mi? Sevgili peygamberimizin veda hutbesinin sonunda ben size tebliğimi yaptım mı? Evet ya Resulallah yaptın dediler. Bunu üç defa tekrarladı Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Dikkat ediniz. Tebârakellezî affedersiniz. İnna fetahna leke fetham mubina liyagfira leke Allahu ma teqaddeme min zenbike ve ma teakhar. Geçmiş ve gelecek günahları affedildiği bildirilen Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam son veda hutbesinde Arafat dağında 100.000'in üzerindeki insana ben peygamberlik görevimi size hakkıyla tebliğ ettim mi? Allah'ın gönderdiği kitabı size eksiksiz duyurdum mu? Diye sorduğunda 3 defa sormuş. Sahabe de evet sen bize tebliğini yaptın demişler. Yani Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bile tebliğ görevini yerine getirmiş olmanın şahidi olarak 100.000 insanı dikmek istiyor. Biz ne yapalım? Biz daha çok çalışmamız lazım. Bizim günahlarımızın affedildiği konusunda garantimiz yok. Peygamberimizin dışında hiçbir kişinin garantisi yoktur. Öyleyse bu insanların önüne geçerek, bu yolun cehenneme gittiğini söyleyerek, cennete giden yolu gösterip, o yolda beraber yürüyelim. O yolda beraber yürümek demek, bu dünyayı da cennet eylemek demektir. Çünkü cennete layık güzel söz söyleyeceksiniz. Kur'an'ın ifadesiyle kelime-i tayyibe, güzel söz dilinizde olacak. Ülkeyi güzelleştireceksiniz. Kur'an'ın ifadesiyle beldetün tayyibe. Evleriniz güzelleşecek. Yine Kur'an'ın ifadesiyle ve mesakine tayyibe. Güzel meskenler ifadesiyle Kur'an'da bildirilmiş bize. Yani her şeyimizin güzel olması gerekiyor cennete layık olmak için. Eğer buna yapmazsak Rabbim mahşer gününden bize bazı bölümleri naklediyor. Felene kussanne aleyhim bi ilmin ve ma kunna gaibin. Onlara biz olayları nakledeceğiz bir bilgi içerisinde. Biz gaipte değiliz. Yani ne yaptıklarını, ne ettiklerini görmekteyiz, bilmekteyiz ve işitmekteyiz. Ve la tahsebennallaha gafilen amma ya'melu'z zalimun. Zalimlerin yaptığından Allah'ı gafil zannetme diyor Allah Celle Celaluhu. Olup bitenler görülüyor. Bir hikmete binaen devam ediyor. Onu bilemiyoruz. Hikmetin ne olduğunu biz bilemiyoruz. Hani Türklerin Orta Asya'dan bir göçü vardır. O göç esnasında bir görülseydi o hal. Yerden topraklar bitmiyor, gökten yağmurlar inmiyor. Koyunların memelerinden süt akmıyor. Çocuklar aç, hastalar bir ilaç. Böyle bir durumda ülkeyi terk ediyor Türkler. Batıya doğru yürüyorlar. Batıya geldikçe İslam'la karşılaşıyorlar. Müslümanları görüyorlar, ellerindeki kitabı okuyorlar, iman ediyorlar. O yorgun milletin elinden bu Kur'an'ı alıyorlar, ta Viyana'ya kadar dayanıveriyorlar. Anadolu'yu Müslümanlaştırıyorlar. Bakınız, çıkış sebebi ayrı, çok zorluklar, kıtlıklar ve sıkıntılar var. فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Bu ayetin tefsirini daha önce yapmıştık. Her zorluğun karşısında 2 kolaylık var diyor Allah Celle Celaluhu. Bu çağ İslam'ın yükselme çağıdır. Peki bu tokatlar, bu bombalar, bu füzeler, bu uçaklar ve bu tanklar ve bu tankların altında ezilen insanlar, ananın bir tek çocuk dünyaya getirmesi için feryatları vardır. Milletlerin, ümmetlerin feryadı da ananın feryadı gibi değildir. Mutlak surette bir açılma, bir genişleme, bir yükselme dönemi başlayacak. Ve bu o sıkıntılardır. O gelecek aydınlığın son karanlığıdır bunlar. O doğacak İslam ümmetinin son bağırışları, son feryatlarıdır bunlar. Vel veznu yevme idinil hakku femen thegulet mevazinuhu feulâike humul müflihûn ve men haffet mevazinuhu feulâikellezîne hasirû enfüsehum bimâ kânû bi âyâtinâ yazlimûn. O gün tartılar eksiksiz ve fazlasız, milimi milimine diyoruz ya bu dünyada, orada en doğru şekliyle tartılar yapılacaktır. Hatta فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Zerrenin şimdiki tarifi, hani bir maddenin atomu diye tarif edilmiş, küçücük, gözle, şu bizim açık gözle göremediğimiz bir tarif, ancak aletlerle görülebilen maddenin en küçük parçası, zerre o. Bu aletler yokken tefsir kitaplarında şöyle tarif edilmiş zerre: odanın camından içeriye giren güneşin geçtiği yer vardır evin karanlığı içinde. Oraya baktığınızda havada binlerce maddenin havada durduğunu ve hareket ettiğini görürsünüz. İsterseniz deneyin, ben çok defa gördüm. Evinize camdan, bir camdan ışık giriyor. Girdiği ışık şöyle bir direk gibi girer o içeriye. Onun içine bakarsanız görülür onlar. Eskiler öyle tarif etmiş. İşte zerre budur demişler. Bu kadarlık iyiliğiniz de kıyamet gününde terazide görülecektir, kötülüğünüz de görülecektir. Onun için Allah Celle Celaluhu orada tartı doğrudur, olması da muhakkaktır ve gerçektir. Orada tartısı ağır gelenler kurtuluşa ermiştir. Amel defterinde iyilikleri eksik olanlar ise onlar kendilerine yazık etmişlerdir. Zulmetmeleri sebebiyle, zalim olmaları sebebiyle. Peki zalim olmak nereden geliyor? Ayetlerimize karşı haksızlık yapmaları sebebiyle. Bima kanu bi ayatina yazlimun. Allah'ın ayetlerini yalanlayandan daha zalimi yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. İnsanları Allah'ın mescitlerinden engelleyenden daha zalimi yoktur ve kimdir onlar diyor Allah Celle Celaluhu. Şirk büyük bir zulümdür diyor. İnne şirke le zulmün azim diyor Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde. Bir kere şirkten gönlümüzü arındıracağız. Ondan sonra insanların İslam'a giden yoluna oturup engel olmayacağız. Biraz sonra gelecek olan Araf suresinin tefsirinde gelecek yine. Şeytan diyor ki Rabbime, madem öyle yeryüzüne beni indiriyorsun, ben de senin o doğru yolun üzerine oturup doğru yolda yürüyenleri saptırmaya çalışacağım diyor. Biz o saptırıcılardan olmayalım. Biz o saptıranların yanında bulunmayalım, onlara destek vermeyelim. Eğer bunu yapacak olursak, yarın ahiret gününde de onlarla beraber haşrolunuruz. Onlarla beraber cezalandırılırız. Ve amel defterimizde eksik olduğundan, iyiliklerimiz az olduğundan, kötülükler fazla olduğundan dolayı husrana uğrayanlardan oluruz. Yani zarar edenlerden oluruz. Bu dünyada ticari eşyalarımızda zarar ettiğimizde görüyoruz hezimetimizi, ezikliğimizi, eşimize karşı, çocuklarımıza karşı, çevreye karşı eziklikler. İflas etmiş bir adamın boynu bükük yürüyüşünü biliyoruz. Ahiretteki zarar böyle bir zarar değildir. Kazanılması imkan olmayan bir zarardır. Muhterem seyirciler, Araf suresinin tefsirine bundan sonraki dersimizde devam edeceğiz. Dinlediniz, seyrettiniz. Teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.